נסעתי לבקר את גל, כששמרנו על גבולה הצפוני של גל נפצע ברצועת הביטחון. הוא נפצע ועכשיו הוא בבית, אני נשארתי חרד עד היום. אולי אקפוץ לב, אקנה קפה לחבר'ה, ובדרך לצפון ואומר, יהיה בסדר ולא הכל נכון. אני רוצה כשאת בוכה על חבר שאולי הלך לקרב, להגיד לה הוא אוהב אותה ושנמצא כאן איתך עכשיו. אולי את חוץ לב ולחבר'ה ובדרך לצפון אבוא אצלך ואומר לך יהיה בסדר ולא הכל נכון. אולי קפוץ לב וקנה קפה לחבר'ה ובדרך לצפון אבוא אצלך ואומר ולא הכל נכון. אולי קפוץ לחבר'ה ובדרך לצפון.